शरीर सब नाशवान और वो शरीर है अविनाशी, वो अविनाशी है। इस बात कई गुणों में जाता है तो मरता नहीं, और ये शरीर रहता नहीं। शरीर एक क्षण भी टिकता नहीं, हरदम बदलता है, हरदम ही किसी क्षण भी टिकता नहीं, हरदम बदलता है। और वो कभी भी बदलता ही नहीं, वो है जो तो रहता है। तो उसी की एकता है परमात्मा के साथ, और शरीर की एकता है संसार के साथ। सीधी बात है, सीधी सर बात है। तुम अपने साथ संबंध नहीं शरीर का, और गलती करी जो अपने साथ शरीर का संबंध मानते हैं, ये गलती है। शरीर नाशवान, आप ना अविनाशी, दोनों शरीर है। ऊंट और भैंसों का भरवासा, ऊंट और भैंसों का भरवासा कसम के, तो शरीर और शरीर दोनों मिल नहीं सकते। शरीर नाशवान है, एक क्षण भी नहीं रहता, प्रत्येक क्षण में बदलता है, और ये कभी नहीं बदलता। युग के युग बदल गए तो भी बदलता नहीं है, युग जो रहता है। आप स्वयं अलग हो शरीर से, आप शरीर नहीं हो। शरीर तो 84 लाख जो नहीं भक्ति, शरीर छूटा सब छूटा तो वो चाहिए, और ये छूट जाएगा। अरे छूट रहा है, हरदम छूट रहा है, हरदम ही छूट रहा है। ये आपके साथ नहीं रहता है, बालपन से आपके साथ शरीर नहीं रहता, शरीर के साथ आप नहीं रहते। शरीर तो हरदम छूटता है, अलग हो रहा है, आप अलग हो, ये अलग हो रहा है, छूट रहा है। तो शरीर आप दोनों अलग हो, आप परमात्मा के अंश हो, मैं अंश हो जीव लोग के। मन से सारी इंद्रिया नहीं प्रकृति था नहीं, मन सठा जिसमें ये सब प्रकृति में देते है, ये प्रकृति का कार्य है। आप साक्षात परमात्मा का अंश हो, साक्षात परमात्मा ने अंश हो करके माया में फंस गया, इसमें दुख पाते हो। अगर माया में न फंसो, परमात्मा के प्रेम तो जाओ तो न्याल हो जाओ, माया में फंसने का दुख पा रहे हो, कूड़ा दुख पा, कूड़ा दुख सुख तो बैम है, पाप है दुख। सुख बैम इतर के जल सुख जाते इतर जल सुख हो गया, इतना रुपया हो गया, जितना जाना मन में जिसमें ज्यादा हो गया रुपया तो सुख तो हो गया। वो तो लड़ी लगी है, दुख पा रहे हो, बहुत बहुत दुख पा रहे, कोई लेना नहीं देना नहीं, हार नहीं, बहुत दुख पा रही हुई निर्दय। बोलो क्या फायदे हुए, रुपया गणा करके कर दिया, जब मरो जो 1 करोड़ शास्त्र मरण पड़ती जरूर, अब कोई मरे नहीं मिले, दो बात नहीं होनी है, मरे भी न मरे भी दो बात नहीं होगी, मरण पड़ती छोड़नी पड़ेगा। अरे छोड़ जा सही कोरा इकट्ठा करके सब समझे, कोटि एक साथ चले गए, तकलीफ होती दिन भर भर चले जाएगा। अरे भगवान का भजन करो तो फायदे हुए, साथ में चले भगवान, पूरी साथ में चले भारत साथ ना सिंह जी मेरा भाई जी कहोगे पूंजी वाला है, और पूंजी जब किया वो भगवान नाम जब करता, सोता था 8-8 घंटे सोता, जब करता 2 घंटा सो नींद आओ, हम राम राम राम होती है होती है सब होती है ये लाओ। भाई जी कहते पूजे लाए कोड़ी एक पास नहीं ये कोड़ी पास नहीं। भाई जी मुझे शरीर जावा भाई आया तो चेत हो चेत पहले कहता था थारी गोद हमारे में छोटी अवस्था है बहुत छोटी अवस्था था थारी गोद मर रू है टट गया तो हाथ धोया गोदी मिलो गोदी मैं टटे हाथ है गोद तो दो हार दे दिया चेत मृत्यु से चेत तो तो पूंजिया क्या है भाई जी के वो पूंजिया है हमारी पूंजी है थानी पूंजी लोग कह भाई हुई भजन में थानी पूंजी वाणी भी थानी भी है थानी को मना थोड़ी है वह असली पूंजी था साथ चलना है आप मुझे रहने आ रही है बेटा पकड़ कैसे फिर जो तार नहीं चिट्ठे नहीं समाचार नहीं आदमी नहीं पत्तो नहीं धन कट है मीठे कट है धन कट है थाली को पत्तो याद ही बोले नहीं इस बात वो पूज कमाओ असले तो साथ में चले माला माल हो जाए मस्त हो जाए घर में घर में जो बड़ो उत्सव और सन गया ना और ठाकुर न रहे नहीं कीर्तन की ओर से न रहे तो कीर्तन करो गए वो कीर्तन उत्सव हो साधु यार कई लोग यार कितने बड़ा धनी आदमी जूतों पर रहता जूतों रहता उत्सव है बड़ो ठाकुर जी उसी में नाम नहीं ला रहे वो कीर्तन समाप्ति भगवान मैं गयो बताया कल से तुम बोला ज्यादा बीमार आओ शुक्र दिया सामने कि भगवान बात बोल रही हो भगवान तो सुन रहा बाहर भगवान नाम नहीं था भगवान भगवान नाम नहीं था मारी बीमारी ठीक करी को नाम थी निष्काम निष्काम क्या बोले निष्काम को राम जी में बोलू उन्हें राम जी बात मत करी उन्हें सिर जल लग गई राम जी नाम नहीं लेना ना पग बांधे लटपटी दादी तटपटी वो पग सुनो चंदा जी बोले कि तू चेत है कि तू होश है वो पग सुनो अब मरसन दी हो भगवान वर्षन दिव्यों भगवान सत्य जी आज मारा भाई मारा साथ रहने वाला साथ पढ़ने वाला अच्छा विद्वान भगवान को भजन कियो भाई जी बोला कि पूंजी वाला है पूंजी है कोई पूंजी है कोड़ी पास होनी पूंजी वह पूंजी है सब संग्रह करो राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावाना ही सुनता दीदी सो ले जाए सब ऋषि सब तुलसी जगवर नाम में सबका उका शीर जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रंग नाव में सब गऊ का शीर सब देश हो सब सब कोई नहीं मना नहीं है वो पूंजी है करो असली धन है वो दिन ठीक है जिस वो दिन साथ चले ऐसा बढ़िया धन है, रात और दिन कमो स्वतंत्र था। थे धन कमाओ जो के तिजोरी खुल नाजी था ने। तिजोरी धन वो चोर छोड़े पड़ी हुए काम धड़ी छोड़े पड़ी भाई जी गए भाई जी पूंजी अलग है अरे पूंजी है पूंजी अलग है संत बाबा जी याद क्यों लगा हो जाए करता रात दिन रात रात दो घंटा सो जो नींद आओ ने भगवान नाम सुनते रहे एकदम नींद नहीं आवे ऐसा होता ना आठ घंटा सत्तर घंटा नौ घंटा सत्तर राम जी में प्रेम रखता राम जी लड़े होंगे बहुत धन से कमाओ तो सगड़ा कमाओ कोई रिवाज से मना नहीं है कैसे तुम आते भी किसी के लिए मना नहीं है राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा ना ही संता जीते सो ले जाए जो मर्जी ले जाओ चौड़े पड़ी धंधी ले वो धन सही है माला माल बन जाए भाई जी बोले पूंजी ला रहे संत है पूंजी नाम सुन अच्छा पढ़े लिखा देखा देता हूँ नहीं तो सेवा पूंजी कमो सब भाई पूंजी कमो एकदम माला माल हो जाए माला माल कभी जा निर्धन सब निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जानिया जाके राम नाम धन हुए को धनवान है क्यों साथे चले वो ना तो धन तो कोड़ी एक साथ चले नहीं और वो कोड़ी एक पीछे रहे नहीं सब नाम से प्यो सबरी सब बुझी धन साथ चले कोड़ी एक पीछे रहे नहीं सच्चा जो साथ चले थे वो धन तो ले नहीं ले जो साथ चले नहीं यही कही इस वास्ते भगवान नाम जप करे हरदम हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थी साधु भी आई उत्तम साधु साधु गृहस्थी है वो हाथ काम मुख राम है राम राम राम राम राम राम राम राम मुख काम हाथ काम करो मुख नाम राम राम जी करो हृदय साची भी हृदय साची जी अपना तो सब भगवान है भगवान से अपना कोई नहीं ये हाथ का ही अपना नहीं है ये हाथ का ही सूझ जाएगा ये अपना नहीं है अपने भगवान है हाथ काम मुख राम है हृदय सासी पीत दरिया गृहस्थी साधगी आई उत्तम रीत ऋषि संत है आई उत्तम रीत है तो ऐसा वह संग्रह करके धनी मिल जाए धनवाद आवे स्वतंत्रता है इस धन में स्वतंत्र नहीं है लखपति गणपति कोई कोई हुआ सब नहीं हुए बस लाख ना लाख नाम रोजी ना दो लाख तीन लाख इससे ज्यादा जैसी बात है बारह बारह लाख लिखनी एक दिन में बारह लाख लोग करेंगे तो समय कटे चौबीस घंटे ही वह पर एक विशुद्धानंद जी एक संत थे शरीर में सुगंध आया शरीर में सुगंध दिया शरीर में कहो कि जो भजन में मन लगे है वह भगत में जो समय है वो समय दूसरा है वो समय दूसरा है भजन में मन लग गया तो भजन हो जाओ तो भगवान कह समझ भाई बार तेरे लाइक छोटे लिख रहा हूँ कॉपी में कितना समय सही नहीं है चौबीस घंटे में कह देंगे लाख नाम दो दो घंटे में वो नहीं बारह घंटा हो तेरह घंटे तेरह लाख जब बंदा भजन में मन लगे उस समय ये समय नहीं रहता तो समय जो होता है विलक्षण हो जाता है सबको याद रहता वो कैसे भजन करे। अब वो जप करने लिए सबके लिए खुल लिया, कोई ताने मन प्रतंत्र नहीं है कि हम जप नहीं कर सकते, सबके लिए खुल लिया है। करते नहीं जब भगवान का नाम लेते नहीं, कभी यह शब्द निर्णय धनवंता नहीं कोई, धनवंता सब जानिए जग राम नाम धन हो, ऐसा धन बढ़िया। इस बात भगवान ने याद करो हरदम, समय खाली मत जाने दो, समय खाली मत याद करो भगवान ने याद, समय खाली जाए वो तो है मेरी पूर्ति हो नहीं सके। जो समय आज दिन तक खाली गया अब उसी पूर्ति कैसे हो। आज भगवान भी मिल जाए, आज तो मिल जाए तो आज तो सात हो गया, लारे खाली समय वो तो घाटो ही हो, वो घाटो जैसी घाटे की पूर्ति हो से घाटे की पूर्ति तब है वो सब समय में राम दम नाम शब्द है, जप करता है कीर्तन करता है सब समय में तो घाटो नहीं रहे, नहीं तो खाली समय चला जाएगा घट रह जाएगा। इस बार से भगवान नाम का जब हरदम चलता रहे, भगवान है याद करो, अपना भगवान है अपना कोई नहीं है, एक साथी है संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, कोशा दीजिए भगवान का नाम सारा देगा, भगवान के नाम जपने से लाभ होगा। तो सुन ले सब सबके लिए खुली है, किसी के लिए मना नहीं, आप इतने बैठे हो किसके लिए मना है बताओ, भगवान नाम ने मना किसके लिए, कोई के लिए मना नहीं, सबके लिए खुली, सभी लोग करो ले सकते वो तो ले, साथ चलता वो तो लेते नहीं, लेते वो साथ चलता नहीं, बोलो जो साथ में चलने की पूंजी है वो तो संग्रह नहीं करते, जो संग्रह करता है वो साथ चलता नहीं, रह गए नीचे खाली खाली रह गए। इस बात से धन वो कमाओ तो माला माल हो जाए, मरे तो मौज से मरे, आज मौज आनंद में कबा भगवान तो हरदम भगवान को भजन में भगवान याद रहे, भगवान की स्मृति रहे सब ठीक है। मनुष्य शरीर मिला है केवल भगवान के भजन के लिए है, 84 लाख जूनी है और हम जन्म में जो भजन के वास्ते नहीं है, भजन वास्ते मनुष्य शरीर है, गाय उत्तम से उत्तम है पर भजन तो कोई नहीं सके, दान तो नहीं ले सके, मनुष्य शरीर है इसको भगवान का नाम दे सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, उपकार कर सकते हैं। दो काम है खास मनुष्य का, दो काम, एक भगवान को याद करना, एक दूसरी सेवा करना, दो काम खास है मनुष्य का, दूसरे नहीं कर सकते। वृक्ष पशु उसे सेवा ले सकते हो, ये सेवा कर नहीं सकते, और मनुष्य सेवा कर सकता है, खट करके परिश्रम की सेवा करे, एक तो एक चीज वस्तु से सेवा करे, दूसरे सेवा कर रहे पर खट करके परिश्रम करके सेवा कर रहे, एक चीज दे दे कर सेवा करे, तो दोनों सेवा एक कर सकता है मनुष्य, दूसरे क्या करे, भगवान का नाम ले सकता है, भगवान को याद कर सकता है, भगवान की बात कर सकता है, भगवान के तत्व ने गहरी रीति से सुन सकता है, सब ताकत है इसमें, भगवान ने याद करने की, भगवान को समझने की, भगवान के स्मरण करने की ताकत है, सबके भी सब ताकत है। आप इतने बैठे कोई बताओ कि मैं नहीं देख सकता, नाम बताओ कोई, भगवान का नाम ले सकते हैं, सच्चा लक्ष्य बच्चे बचने हो, 2 लाख बना, 2 लाख 3 लाख नाम, 3 लाख नाम लेने वाला कई आदमी, 3 लाख नाम दुकान काम करने वाला कलकत्ते में 3 लाख नाम चलता, दुकान में तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहा है, असली मगन हो गए, मगन को उठा लीजिएगा, देखियो थाने भाई है तो थोड़े पड़िया थिएटरी में चली में चली भाई चले मैं भाई राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। इस तरह से सब भाई करो, भगवान ने भजन करो, मारी इज्जत हो थारी इज्जत हो दोनों इज्जत हो रही, भजन नहीं करो थारी इज्जत हो रही मारी बेइज्जती सारी बेइज्जती। आज भजन करो थारी भी इज्जत हो मारी भी इज्जत हो, ठीक है नहीं भी ऐसा मुझे पास रह सकते भजन करने के बाद बोलो थारी बेइज्जती मारी बेइज्जती, भजन करो तो इज्जत हो जाए थारी भी तुम्हारी नहीं। इस वास्ते रात और दिन सच्चे हृदय से निकल जाओ भगवान में मौज यार, भजन कर भजन कर भजन का ढेर कर, न पाओ तो फेर कर, समझे भगवान याद करे राग द्वेष नहीं करे। संसार की चीजें सब छूटती भाई, कोई भी साथ में नहीं चलेगी, सब छूटेगी। साथ में ही एक भगवान नाम चले, साथ भगवान का स्मरण किया चिंतन किया है वो आपकी पूंजी है, असली असली पूंजी है और खुशहाली। इस वास्ते रात और दिन भगवान के नाम में लग जाए, शुभ काम करे, हरेक की सेवा करे, रुपये पैसे करो, शरीर से करो, खटकर परिश्रम कर करो, सेवा करो। मौका है समय चूक फिर का पछता मेरे का वर्षा, जब किसी सुखा नहीं खेती सूख जाए फिर वर्षा नहीं क्या है, खेती हरी हरी है तो वर्षा हो तो खुशी बात है। तो अभी मौका है, अभी प्राण चले जाएंगे भाई। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे ही पछताए तो प्राण जाएंगे छूट, फिर पछताता करेगा। तो मौका है, मौका है सही का, सेवा करने मौका, भजन करने मौका है, अवसर है। आज दिन तक समय चला गया, उनमें खादी चला गया, उसकी पीर पूर्ति कैसे हो? तो पूर्ति है अगाड़ी समय खाली नहीं जाए, हरदम भजन करते रहो, जप करते रहो, सेवा करते रहो, हरदम झूठ कपड़ा जात शादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ये नहीं करना, ये पाप संग्रह हो जाएगा। झूठ कपट करते हो धन के लिए, धन तो होता तिजोरी में जमा, ये जमा होगा भीतर कौड़ी कौड़ी का साथ लेगा नहीं, ये कौड़ी पीछे रहेगा नहीं, ये दुख देगा गरीब। इस बात याद रखो, असली भजन संग्रह करो, माल माल जाओ, मौज करो, आनंद होगा, संपत्ति विजय सब छूटेगा जरूर, प्राण छूटेगा जरूर, जानो पड़ी जरूर, और वो तो काम अवश्य करना पड़ी, समझ करना पड़े, कोई कोई बचने वाला नहीं है। इस वास्ते माला माल हो जाओ आराम से, मौज से साथ में चलने, सेवा कर ले वो तो धन है, सेवा कर लो दूसरी सेवा करो, सुख पहुंचाओ हरेक ने, आराम पहुंचाओ, धनी हो गरीब हो कोई हो, सेवा अपने शक्ति अनुसार करो। धनी ज्यादा करते हैं धन कम गए नहीं है, या नहीं है धनवान ज्यादा पुण्य कर रहे हैं, लाखों रुपया करते ज्यादा ज्यादा पुण्य है, निधन थोड़ो भी बहुत बड़ा पुण्य है। सत्य साधु दत्त बात ये नापोगे तो मेरा सत्य साधु शक्ति सारू, तो शक्ति सारू गरीब धन बहुत ज्यादा करे, धनी इतने उसे निर्धन बहुत ज्यादा करे, साधु स्थेट रुष्वे में चल जाए, धनवान लठ नहीं बैठा आदमी जान देने जीते। करू असली धन कमो। ये धनवानी को मन नहीं है, धनवान मन तो नहीं है, भजन करो, धनवान करो, निर्धन करो, सब करो। कभी शब्द निर्धन ना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन हो। असली धन कमो है माला माल हो मोल सजाओ। कभी आ शब्द दर पे मन से अरे मेरे मन आनंद, शब्द दर पे मन से अरे मेरे मन आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद, धन का खजाना आगे अपने मौज करें। दरे क्यों दरे धीरे धीरे बैठेगी, अब कौन खा सकते खर्ची करी खावा अगर वही खा सकू। रामदास जी महाराज कहा है तो खर्ची खराब मत करो, वही कम ना धन जोड़ो, असली धन भजन करना सेवा करना। मौका है भाई, समय है, समय कर लो कर लो, सत्संग कर लो, भजन धन कर लो, समय सूझ जाएगा। नारायण नारायण पैतालीस मिनट हो गया। गोविंद गोपाल की जय हो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 22 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।